Slušate emisiju Filmski puls. Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Filmski puls. Evo nas nakon još jedne pauze od jednog tjedna. Opet se petljam, kasno je, ne mogu više, pospana sam, ne znam za vas, ali ja sam koma. Večeras ćemo pričati, prije nego što padnem u tu spavajuću komu, o neo-noir kriminalističkom trileru kojeg je režirao danski redatelj Nicolas Winding Refn. U filmu ste mogli od glumaca vidjeti Ryana Goslinga, Carey Mulligan, Oscara Isaaca, Briana Cranstona, Christinu Hendricks i mnoge druge. Film je od strane kritike pobrao same pohvale. U kinima je počeo igrati 25. rujna 2011. a dva dana nakon, dakle 27. rujna, izašao je i njegov soundtrack. Cliff Martinez je bio glazbeni selektor, a ujedno i skladatelj 14 kompozicija na ovom soundtracku. Kažu da se ovaj film ne samo da se gleda, već i sluša. Vi koji ste ga pogledali, vjerujem da ćete se složiti s tom tvrdnjom. Glazbeni izbor je i više nego legao ovom filmu. Od pjevanih pjesama naći ćete pjesme, na primjer Night Call od Kavinskog, u suradnji s La Fox, zatim Under Your Spell u izvedbi Desire, zatim A Real Hero u suradnji College i Electric Youth, zatim On My Love u izvedbi Riz Ortolani i Katina Ranieri. I posljednja pjesma koju evo možete čuti u pozadini je Tick of the Clock od grupe The Chromatics. A mi ćemo za početak poslušati dvije pjesme, a to su Under Your Spell u izvedbi Desire i A Real Hero u suradnji College i Electric Youth. I don't eat. Evo nas ponovo u studiju, slušamo pjesme koje su se našle na soundtracku iz filma Drive. Soundtrack se sastoji sveukupno od 19 pjesama, sve su pop, elektro i synth žanra. Ne znam ako ste znali, no BBC Radio 1 i slavni radijski DJ Zane Lowe kreirali su potpuno novi soundtrack za film Drive. Lo ističe da su cijelu godinu radili na soundtracku i da je to najambiciozniji projekt koji je radio u svom radijskom showu, no nije pojasnio zašto su odabrali baš taj film. Kako god bilo da bilo, redatelj Rev smatra odabir njegova filma velikom čašću. U stvaranju glazbe za taj soundtrack sudjelovali su grupe Foals, The 1975, Bauer, Banks, Bastille, Bring Me the Horizon, Eric Prydz, John Hopkins, Laura Mula, The Neighborhood itd. Film je premijeru s novim soundtrackom doživio 30. listopada 2014. godine, tako ako ga negdje uspijete ubrat, pogledajte ga u novom glazbenom ruhu. I tako stigo smo do kraja. Od Under Your Spell od grupe Desire i A Real Hero u izvedbi College i Electric Youtha, pa sve do ovih nekih pozadinskih sumornih instrumentala. Kompilacija je dakle soundtrack koji potpisuje Cliff Martinez utjelovljenje Goslingovog pomalo mračnog stanja uma i mislim da savršeno odgovara atmosferi cijelog filma. Za kraj ćemo poslušati jednu naelektriziranu pop fuziju 80-ih, pjesmu Night Call od Kavinskog i ovime ću odjaviti ovu emisiju, zaželiti vam ugodnu večer i ostanite uz program Radio Sove. They're talking about you, boy. Slušate emisiju Filmski puls. Koji film sad vrtiš u glavi?